dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 13 października, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zapowiedź premiera o zawieszeniu wniosków azylowych odbiła się szerokim echem w Europie. W szkołach kontrole dotyczące realizacji przepisów ustawy o ochronie małoletnich, zwanej Lex Kamilek. Prezes Kolei Śląskich tłumaczy się z podwyżek cen biletów. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych tłumaczy się z decyzji o zapowiadanym zawieszeniu wniosków azylowych. Jak pisze, to odpowiedź na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii, w tym przede wszystkim Polsce, przez reżimy w Moskwie i Mińsku, polegającą na organizowaniu masowych przerzutów ludzi przez nasze granice. Prawo do azylu jest w tej wojnie instrumentalnie wykorzystywane i nie ma nic wspólnego z prawami człowieka, zaznaczył szef rządu i przypomniał, że w maju na taki ruch zdecydowała się Finlandia. Słowa polskiego premiera są szeroko komentowane w Europie. O zapowiedzi czasowego zawieszenia prawa do azylu dużo piszą i mówią media w Niemczech i Austrii. Austriacki Kurier ocenia, że zapowiedź była niespodziewana w Polsce, bo wskazuje na kontynuację, a nawet pogłębienie kierunku polityki wobec migrantów prowadzonej przez poprzedników z PiS-u. W opinii komentatorów ten kurs oznacza spór w Brukseli. Frankfurter Allgemeine pisze, że polski rząd razem z czeskim zapowiedział ostrą unijną debatę na temat skuteczniejszej ochrony zewnętrznych granic Unii. Niemiecka telewizja publiczna zwraca uwagę na słowa Donalda Tuska, że chce przywrócić Polsce status kraju bezpiecznego od nielegalnej imigracji, co ułatwiłoby powrót jego rodakom mieszkającym obecnie za granicą. Bild podkreśla mocne uderzenie polskiego premiera i jego ostrzeżenie przed hybrydową wojną Rosji i jej sojuszników prowadzoną w celu destabilizacji Europy. Dziennikarze gazety dodają, że Polska wyraźnie zaostrzyła kurs antyimigracyjny, co krytykują organizacje praw człowieka, ale popiera większość Polaków. Adam Górczewski, Polskie Radio. Od początku października w wielu szkołach prowadzone są kontrole dotyczące realizacji przepisów ustawy o ochronie małoletnich, zwanej Lex Kamilek. Ministerstwo Edukacji i kuratoria zapewniają, że nie chodzi o karanie, ale pomoc w rozsądnym wdrażaniu zaleceń. Podlaska kuratorka oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło apeluje do dyrektorów szkół czy przedszkoli, by jeszcze raz przejrzeli swoje regulaminy dotyczące standardów ochrony małoletnich i ewentualnie zweryfikowali je tak, by nie utrudniały pracy i nie pogarszały relacji z uczniami czy rodzicami. Te standardy nie są wszystkie takie same. Trzeba naprawdę dostosowywać je do tego, co się dzieje w danej placówce. Przejrzyjcie swoje standardy ochrony małoletnich, bo one oczywiście cały czas mogą być doprecyzowywane i takie, które ułatwiają pracę, a nie ją utrudniają. Ustawa o ochronie małoletnich, zwana Lex Kamilek, zawiera wytyczne dotyczące postępowania w przypadku, gdy jest podejrzenie, że dziecku dzieje się krzywda. Prezes Kolei Śląskich tłumaczy październikową podwyżkę cen biletów. Na trasie Katowice-Tychy przejazd zdrożał o prawie 40%, a w przypadku innych połączeń o kilkanaście procent. Od pandemii nie zmienialiśmy ceny, a wszyscy inni przewoźnicy to zrobili, mówi Krzysztof Klimosz i wspomina o rosnących kosztach pracy i energii elektrycznej. Dzisiaj wyrównaliśmy tylko nasze stawki. Wyrównaliśmy do góry. Nie na wszystkich odcinkach, ponieważ w trakcie analizy okazało się, że w tym jednym przedziale kilometrowym, 10-15 kilometrów, a powiem, że jest to bardzo ważne dla dzieci dojeżdżających do szkół, to są chociażby takie odcinki Wisła Ustroń, Czechowice Bielsko, czy wewnątrz aglomeracji Katowice Ligota, czy Ząbkowice Dąbrowa Centrum. Na tym odcinku zobaczyliśmy, że nasze ceny biletu są wyższe od tamtej taryfy i tam obniżyliśmy. W oficjalnym komunikacie o podwyżkach Koleje Śląskie nazywają je ujednoliceniem cen z innymi regionalnymi przewoźnikami krajowymi. Bez zmian pozostały ceny połączeń na lotnisko w Pyrzowicach i do Krakowa. 5 nowych rezerwatów przyrody powstanie na Podkarpaciu jeszcze do końca tego roku. Zostały wytypowane przez leśników w ramach inicjatywy 100 rezerwatów przyrody na stulecie lasów państwowych. Propozycji było więcej, ale pod konsultacje społeczne poddaliśmy ostatecznie 5 obszarów szczególnie cennych przyrodniczo, mówi Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Jest to powrót do pewnej tradycji, bo patrząc historycznie, większość rezerwatów to za staraniem leśników powstawała i teraz z okazji stulecia tej instytucji Lasy Państwowe zaproponowały obiekty, które poddamy ochronie. W rezerwacie chroni się wszystkie elementy przyrody, od gleby aż wysoko, wysoko po koronę drzew. A teraz na Podkarpaciu jest 99 rezerwatów przyrody, które obejmują powierzchnię ponad 11 tysięcy hektarów. W całym kraju liczba rezerwatów sięga prawie 1,5 tysiąca. To był serwis Trójki.

Dziękujemy za ten głos piłkarsko-siatkarski. Oczywiście mecz, do którego pan się odwoływał, to mecz wczoraj na Stadionie Narodowym, mówię o piłce nożnej, przegrany przez Polaków 1-3 z Portugalią. A do siatkówki wrócimy. Jeszcze mamy bardzo ciekawą rozmowę w Zanadrzu z Marcinem Januszem, naszym wicemistrzem olimpijskim. A teraz o regatach, o których jest, mam wrażenie, trochę za cicho, jeśli chodzi o polskie zainteresowanie sportowe. Chociaż wczoraj oglądamy właśnie CNN, przepraszam, CNN o tym mówią. Na naszych ekranach wybitna żeglarka Brytyjka Roberts, dwukrotna mistrzyni olimpijska, która komentuje te regaty, a my też troszeczkę się nad nimi pochylimy. Wczoraj ruszył America's Cup, a więc regaty żeglarskie o największym prestiżu. 37 już rozgrywane. Po trzech wyścigach 3-0 prowadzą broniący tytułu trofeum w zasadzie Nowozelandczycy. Tymczasem Ben Ainslie, stojący na czele brytyjskiego syndykatu Ineos Brytania, bez zbytnich argumentów. Rywalizacja trwa do 7 zwycięstw. Na pewno warto wyjaśnić, skąd ten niebywały prestiż regato Puchar Ameryki i wieczne marzenie o zdobyciu tego najstarszego trofeum w światowym sporcie, mówi Jakub Pawluk, zawodnik żeglarskiej Legii Warszawa, dla którego to również pozostaje w sferze marzeń. W sferze marzeń i też dla większości żeglarzy tak naprawdę to nieosiągalne, bo żeby wystartować w regatach Opór Ameryki, trzeba dysponować olbrzymim budżetem liczonym w setkach milionów dolarów. I to się tak naprawdę nie zmienia od dawien dawna. Regaty Opór Ameryki wyznaczają przyszłe trendy, są naprawdę sprawdzianem najnowszych technologii, często kosmicznych, które znajdują swoje zastosowanie w żeglarstwie. A kwoty wnoszone przez właścicieli syndykatów doprecyzowuje komentator Eurosportu Waldemar Heflich. Każdy z tych syndykatów musiał zebrać budżet w granicach 250-300 milionów dolarów. Mówimy o kwotach niewyobrażalnych, ale pamiętajmy, że w tym pucharze jest rywalizacja miliarderów, najbogatszych ludzi świata. Sir Jim Ratcliffe, właściciel Ineos Brytania, Patricio Bertelli, mąż Musi Prady, szef Luna Rossa Prada Pirelli, czy Ernesto Bertarelli, szef Alinghi Red Bull Racing. No to są miliarderzy z krwi i kości, z pierwszej pięćdziesiątki Forbesa. I dla nich wydanie 200 milionów dolarów nie robi żadnej różnicy. Jest to nawiązanie do historii tego Pucharu Ameryki. Sir Thomas Lipton pięciokrotnie startował i nigdy nie zdobył, prawda? A taki Bertarelli dwa razy zrobił przymiarkę i za każdym razem zdobywał Puchar Ameryki. Każda z 37 edycji America's Cup stanowiła technologiczną rewolucję w żeglarstwie i hydrodynamice, mówi klubowy mistrz Polski Paweł Górski z jacht klubu Sopot. Zdobycie tego najważniejszego trofeum, tego świętego grala żeglarskiego, jest to niesamowite przedsięwzięcie z punktu widzenia technologicznego. I dzisiaj, patrząc na to, jak inżynierowie budują i konstruują te jednostki, które w sposób doskonały przecinają to środowisko, jakim jest woda, oraz to środowisko, które jest w powietrzu, to całe urządzenie, które jest na wodzie, jest niewiarygodnym odkryciem, moim zdaniem na miarę odkrycia koła i tego, w jaki sposób będą przyszłe nasze pokolenia żeglowały. W kontekście nowości również w Polsce odbędzie się Puchar dla Ameryki. Jeszcze raz Jakub Pawluk. U nas w kraju też troszeczkę nawiązać chcemy do regaty Puchar Ameryki, gdyż w porcie Sailing Legia będziemy robić charytatywne regaty Puchar dla Ameryki. Chodzi tutaj o wojewódzki szpital dziecięcy w Ameryce pod Olsztynkiem, dla którego będziemy zbierać środki 26 października, zapraszając wszystkich do udziału w regatach o Puchar dla Ameryki właśnie na Oceanie Zegrzyńskim pod Warszawą. Serdecznie zapraszam. Żeglować będziemy na łódkach, które związane są z Pucharem Ameryki. Będą to jednostki klasy Tom 28, które służyły jako łódki treningowe dla syndykatów startujących w America's Cup w 2000 roku. Mamy flotę tych łódek w porcie Sailing Legia na Oceanie Zegrzyńskim właśnie. Zapraszamy do udziału i pływania tak naprawdę wszystkich żeglarzy, którzy chcą się zgłosić. Niekoniecznie trzeba mieć swoją załogę. Będziemy chętnych łączyć w załogi i to, co uda nam się uzbierać w ramach wpisowego, przekażemy do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce pod Olsztynkiem, Szpitala Dziecięcego właśnie. Trzymamy kciuki za wszystkich chętnych, którzy się zgłoszą. To już za 2 tygodnie. A z kolei u wybrzeży Cagliari zakończył się sezon w windsurfingu olimpijskim. Mistrzem Europy w klasie IQ Foil został Paweł Tarnowski. płynęło mi się bardzo dobrze. Wyścig był szybki, dynamiczny i mimo tego, że prowadziłem od początku do końca, to przeciwnicy siedzieli mi dosłownie na ogonie. Cieszę się przede wszystkim, bo jest to dla mnie doskonały sezon. Mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk przed kolejną kampanią, przed kolejnymi sezonami. Czuję się bardzo zmotywowany, bardzo się cieszę. Teraz chwila, miesiąc, półtora dosłownie odpoczynku i ruszamy w zasadzie z nowymi przygotowaniami już do Mistrzostw Świata przyszłorocznych. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki. Przede wszystkim mojej rodzinie, mojej bliskiej rodzinie, która tutaj była przez całe zawody ze mną, czyli mojej kochanej żonie, mojemu wspaniałemu synkowi, naszemu synkowi. Byli tutaj codziennie na brzegu, czekali na mnie po wyścigach. Super, jest to dla mnie wsparcie, wielka motywacja. Ogromne podziękowania dla mojego trenera. Warto wspomnieć, że wspomnianym trenerem Pawła Tarnowskiego jest Przemysław Miarczyński, medalista olimpijski z Londynu 2012. Warto też wspomnieć, że brązowy medal wśród pań wywalczyła Anastazja Walkiewicz, Białorusinka, która od niedawna żegluje pod polską banderą. Gratulujemy. Good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, drink, one, two, drink, drink. One, two, drink, one, two, drink, drink. One, two, drink, one, two, drink, drink. Turn back the light on. Ta nasza kadra. We wtorek kolejny mecz z Chorwacją, a tymczasem wciąż słyszymy, że są emocje po wczorajszym meczu z Portugalią. Ja w nawiązaniu do wczorajszego meczu chciałem powiedzieć, że dopóki zespół nie będzie grał w kraju razem, to ja po prostu nie oczekuję zbyt dużo, no bo sytuacja wygląda w ten sposób, że sporo tych piłkarzy gra w zagranicznych klubach, przyjeżdżają do Polski na zgrupowania, które trwają tydzień, dwa tygodnie, także mówię, nie oczekuję zbyt dużo. No, ciekawe. 22 i 7 trójek. Czekamy na kolejne Państwa opinie. Dziękujemy za tą. Piłkarze Beniaminka PKO Ekstraklasy GKS-u Katowice robią w rozgrywkach małą furorę, a ich trener Rafał Górak, kto wie, czy kiedyś selekcjoner, pracuje przy Bukowej od 5 lat, co w naszych realiach właściwie się nie zdarza. W tym czasie zdążył z GKS-u awansować najpierw do pierwszej ligi, potem szczebel wyżej. To postać nietuzinkowa i dlatego na Śląsk, żeby z nim porozmawiać, wybrał się Krzysztof Uniewski. Trenerze, zacznę tę rozmowę od tego. No, jesteśmy już po półmetku rundy jesiennej. Jesteście na 8 miejscu w tabeli. Spodziewał się pan na początku sezonu, że będzie tak dobrze? Można powiedzieć, że przed sezonem, jeżeli ktoś by mi tak powiedział, to raz na pewno nie chciałbym tego słuchać, bo zawsze mówię, że życie ma zweryfikować nas, a nie jakieś dalekosiężne plany. No, przygotowywaliśmy się dość długi okres czasu do tej ekstraklasy i wydawało się, że wiemy, co nas czeka. Natomiast no dzisiaj jestem zadowolony, ale tylko dzisiaj. No, za chwilę będą następne mecze i jeżeli one się obrócą trochę inaczej, no to znowu może być inaczej. Także trzeba być bardzo czujnym. Na taki moment, jak jesteśmy teraz, bardzo ciężko pracowaliśmy, to jest dobre miejsce. Rozmawiamy tuż po najwyższej wygranej GKS-u Katowice w Ekstraklasie na wyjeździe. Wygraliście z Puszczą Niepołomice 6-0. Fajnie to smakuje. Tak, tak, smakuje to fajnie. Dopisaliśmy 3 punkty i to też trzeba mieć jakby tą zimną głowę do tego, że jednak więcej się czegoś nie dostanie. Że za 6-0 są tylko 3 punkty. Tak jest, są 3 punkty i to jest dla nas ważne. Wygraliśmy na wyjeździe, na trudnym wyjeździe. Puszcza, jakby to mogło zabrzmieć ciekawie, to w Ekstraklasie grając przegrała dopiero 4 raz u siebie. A wygraliśmy tam przekonywująco i to cieszy bardzo. No teraz przerwa reprezentacyjna, także trochę liżemy rany i będziemy się przygotować do meczu z wicemistrzem Polski u siebie. No kolejne wyzwanie mocne. Teraz rozmawiamy w takiej sytuacji, w której pan jest w dobrym punkcie, drużyna jest w dobrym punkcie. A wraca pan czasami do tego, co było rok temu, kiedy byliście nisko w tabeli pierwszej ligi i nie zanosiło się na to, że awansujecie do ekstraklasy? Czy nie ma sensu, nie patrzy pan na to? Nie ma sensu, bo też pewnego rodzaju nawet taką narrację w stosunku do swojej drużyny prowadzę, to też muszę jednak raz to wierzyć i oni też muszą za mnie iść. A ja cały czas mówię, że trzeba patrzeć w słońce, bo cienie wtedy zostają za plecami. Nie ma co patrzeć na to, co za nami. Życie jest krótkie, ma być piękne. Tak nas też ktoś tam zapewniał, że życie jest krótkie i piękne i dlatego trzeba z optymizmem patrzeć na następny dzień, następny trening, ale do przodu. Za siebie nie ma co spoglądać. To tyle o piłce. Mnie interesuje pan też poza piłkarsko. Wyczytałem, że lubi pan czytać książki, że lubi pan Tyrmanda, Twardocha, Fergusona. Zgadza się, tak. Nie jestem może aż tak mocno uczytany jak moja żona, ale ona we mnie te 25 lat temu zaszczepiła jakby tą kwestię, żebym czytał i czytałem więcej, potem miałem moment, że czytałem słabo, a teraz wróciłem do czytania. Lubię czytać, lubię, no rzeczywiście. Gdybym miał pytać o tytuły, to Tyrmand zły, czy jakaś inna pozycja? A Tyrmand zły podoba mi się bardzo, ale Filip doskonały, a ostatnio film można oglądać, także trochę rzeczywiście tej dawnej Polski posmakować, właśnie czytając jego jest fajnie, a zły jest doskonały, no. I chyba nikt lepiej po polsku nie pisał niż Tyrmand, prawda? Jak się to czyta, to się to tak łatwo czyta i tak fajnie, i tak przyjemnie, i tak naprawdę super. Ja nie jestem, tak jak mówię, też takim olbrzymim specjalistą, ale gdzieś też wyczytałem, że podobno pisał, że trudno mu było dorównać, także wcale się nie dziwię, bo rzeczywiście te pióro to jest wow, no to jest lekkie, takie naprawdę dobrze się to czyta. A pióro jeszcze pana Twardocha? A bywa trudniejsze, a i same wnętrze jego niektórych książek jest ciężkie, bo można się rzeczywiście odlecieć w jakieś inne tam rzeczywistości, jak on tak potrafi, trochę, żeby sobie też powyobrażać. To jest też bardzo, bardzo ciekawe. W szczególności jak się na przykład tego króla złapało i potem nawet części następne, to też fajna historia. Być liderem Alexa Fergusona to z kolei dla pana bardzo ważna pozycja w pańskim życiu, prawda? Aż się pan tak tutaj żachnął. No, nie ma czegoś ważniejszego dla mnie naprawdę. To jest kwestia, która mnie rzuciła na kolana. Wiele przemyśleń takich wewnętrznych, no opisane są tam takie historie z szatni, które na przykład dotyczą Manchester United, a naprawdę one dzieją się w każdej innej. Trzeba je tylko umieć dostrzec. To był fenomen, jeśli chodzi o postrzeganie, o obserwację ludzi i tworzenie czegoś jako własnej osobowości. No to jest tak imponująca postać, że rzeczywiście chciałoby się być jakąś nawet minimalną namiastką, to geniusz, no. Nie byłoby pańskiego takiego zamiłowania do piłki, nie byłoby pana tu, gdzie pan jest, gdyby nie pański tata. Tak, tata, rzeczywiście Mieczysław był kapitalnym gościem. Świetny, ciepły człowiek i bardzo dobry człowiek. Lwowiak. Lwowiak, tak jest. Lwowiak z Krzyjej Kości. Z babcią przyjechali tutaj właśnie w tym momencie, kiedy tutaj Polacy przyjeżdżali. Wysiedli w Bytomiu, jak większość piłkarzy i jego kolegów zresztą. No piękna taka też historia związana z tym Lwowem, bo też mi dużo opowiadał o tym wszystkim. Też jako dzieciak wiadomo tutaj przyjechał, ale się działo w jego życiu dość dużo. A potem jako ten ojciec i rzeczywiście ta miłość do piłki i ta cotygodniowa wizyta na Polonii albo na Sząbierkach była jakby takim rytuałem ważniejszym niż kościół. Wiadomo, że ktoś w niedzielę w kościoła. Ja nie pamiętam, żeby mi kazał chodzić do kościoła, aczkolwiek jestem katolikiem. Ale na mecze chodziliście. Ale na mecze chodziliśmy zawsze i słonecznik był w rękach i się dłubało, się działo, kibicowało, piękne czasy. Słyszę, że jest pan osobą bardzo rodzinną. Pięknie pan opowiadał o ojcu. Gdy umawialiśmy się na wywiad, to powiedział pan, że w niedzielę musi pan wpaść do mamy, do Bytomia, a jak to się przekłada na pańskich synów? To trzeba by było ich zapytać. W jakim wieku chłopaki? No, już 23 i 18. To już żeśmy trochę przeszli razem, że tak powiem. Ojcostwo i bycie trenerem nie jest łatwe, naprawdę nie jest łatwe, jest nas mało, jesteśmy ograniczeni czasowo, niekiedy jesteśmy zniecierpliwieni, źli, rozżaleni, a tu wiadomo, żeby trzeba było inne stosować środki. Co tu dużo powiedzieć, zawsze chciałem być partnerem, a nigdy nie chciałem takiej presji na nich wysyłać, bo każdy z chłopaków, którzy rodzą się w Polsce, chcą grać w piłkę, to jest normalne. Oni grają, grali? Tak, Witek grał do momentu, kiedy skończył się wiek juniora i teraz już studiuje, a Franek jeszcze w tym roku matura. Jeszcze gra, jeszcze za tą piłką biega, ale wiadomo, nigdy nie chciałem też na nich tej presji takiej trochę nasadzać, bo ja doskonale sobie zdaję sprawę, co to jest bycie nawet w cudzysłowie Lewandowskim, a dzisiaj wiadomo, że rodzice zawsze w swoich dzieciach widzą, że jak Lewandowski, ja wiem, jaka to jest trudność, jakie to są wyrzeczenia. Sport nie jest łatwy, to się tak tylko niekiedy wydaje, że jest piękny. On jest piękny, jak się wygrywa, jak się ma ten medal, ale nawet ten maraton, czy półmaraton przebiec, jak się zaczyna biegać, to jest bardzo ciężko i nogi bolą. Także wszystko ma swoją drogę, nie ma co presji narzucać na młodych ludziach, a fajny kontakt, bardzo dobry kontakt z synami, świetni chłopcy. Witek co studiuje? AWF, no to jest u nas sport i świat tego sportu jest jednak złapany, ale wiem, że jeszcze się zastanawia, czy to będzie fizjoterapia, czy bardzo dużo teraz już się zajmuję trenerką, ale również tej presji nie wybieram, bo to też ciężki zawód, nie mniej trudny. A Franek? Licealista, tak? Matura? Licealista, matura i od paru tygodni rozmawiamy o dziennikarstwie, bardzo mnie to cieszy. No to proszę go dawać do nas do trójki. Chyba tak, pierwszy powiem, że już pierwsza nitka złapana, a trójkę żeśmy zawsze z żoną słuchali, a ja Lista Przebojów programu trzeciego na tym się muzycznie kształtowałem, nie wychowywałem, bo nie jestem też w kierunku takim muzycznym, żebym łapał, ale trójka była obowiązkowa i Lista Przebojów Marka Niedźwieckiego. Jak państwo słyszą, ja nic nie prowokowałem, trener sam powiedział, że jest trójkowiczem. Nie, dlatego rozmawiamy, bo jak słyszałem, że trójka, to mówię, może wspomnimy o tym, co kiedyś słuchałem. Potem jeszcze Wojtek Manno, to już w ogóle ciarki idą, jak te piątki z tym Drakulą, także no ja naprawdę dużo fajnych rzeczy. Akcje charytatywne potem wasze zawsze w czasie świąt i ten karp trójkowy. No dużo mam takich wspomnień z trójką. Teraz sobie tak wszystkie przypominam, bo naprawdę słuchałem trójki, a teraz do niej wróciłem. Bardzo trenerze za to serdecznie dziękuję. Potrzebujemy takich słuchaczy jak pan i na koniec, w związku z tym, że pan mówi o swojej miłości do muzyki, to może moglibyśmy zagrać panu jakąś piosenkę, taką ulubioną specjalnie dla pana. Uwielbiam YouTube, wszystko co puścicie będzie super. Tak? Tak jest, byłem tutaj na koncercie w Stadionie Śląskim, jest co wspominać. Z Rafałem Górakiem, trenerem GKS-u Katowice, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Panie trenerze, dla pana YouTube. collection. Prawie w pół do siódmej, a my mamy dla Państwa pewną taką tajemnicę. Nie wszyscy wiedzą, ale srebrny medalista olimpijski w siatkówce, rozgrywający reprezentację polskiej projektu Warszawa, Marcin Janusz, gra na pianinie, ale okazuje się, że nie tylko w środowisku ma ksywkę, uwaga, Elvis. Tak. Śledztwo w tej sprawie przeprowadził Norbert Michalak. Marcin Janusz, gościem w trzeciej stronie medalu. Cześć, witaj. Cześć, dzień dobry. Ale trzeba jeszcze dodać, że wicemistrz olimpijski z Paryża z siatkarską reprezentacją Polski. Trochę czasu minęło od igrzysk olimpijskich, ale wiem, że tuż po igrzyskach ta informacja jeszcze tak dobrze nie dochodziła do głowy. Tak, już doszło, już trochę czasu minęło. Był moment na to, żeby się z tym oswoić, chociaż zupełnie inaczej sobie wyobrażałem to, jak będę się czuł, kiedy myślałem, jakby to było zdobyć medal. I wydawało mi się, że ta euforia będzie niesamowita. Będę chodził uśmiechnięty, jakoś tak w miarę spokojnie do tego podszedłem i gdzieś już skupiam się na kolejnych wyzwaniach. Oczywiście gdzieś jest to rzecz, która na pewno zostanie ze mną do końca życia. Jestem przeszczęśliwy, że udało się zdobyć medal na igrzyskach, ale również bardzo doceniam to, że gdzieś nie spowodowało to u mnie jakiejś zbyt dużej euforii i ciągłego myślenia o tym, bo wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia i fajnie, że mam motywację i chęć, żeby to dalej robić. To też jest fajne, że zdobyłeś ten medal w debiucie, bo tak naprawdę pierwszy raz pojechałeś na Igrzyska Olimpijskie i od razu medal. Niektórzy jeżdżą na Igrzyska pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz i tego medalu nie zdobywają. Tak, no niesamowite szczęście. Niezależnie od tego, za którym razem się zdobywa taki medal, na pewno jest to coś wyjątkowego. Na pewno szczególnie dla zawodników, którzy już któryś raz, jak Bartek Kurek, jak Paweł Zatorski, już któryś raz byli na tych igrzyskach i że w końcu się udało, gdzieś będąc cały czas zespołem, który ma potencjał do tego, żeby zdobywać i tak naprawdę co kilka lat kończąc na ćwierćfinale, na pewno musiało to boleć dla mnie ogromne szczęście. I no też nie było łatwo, bo wszyscy mi powtarzali dookoła, że ten ćwierćfinał, że te igrzyska, ćwierćfinał również, że to są zupełnie inne mecze, że niby siatkówka jest taka sama, ale emocje, cała otoczka, to wszystko co się dzieje dookoła jest zupełnie innym przeżyciem i mogę to potwierdzić. Igrzyska są wyjątkowe, ale ja się cieszę, że zarówno ja, jak i reszta naszej drużyny dobrze się w tym wszystkim odnalazła i myślę, że prezentowaliśmy przez zdecydowanie dłuższy czas dobrą siatkówkę i ten medal zdobyliśmy zasłużenie, więc to cieszy. Jakim trenerem jest Nikola Grbicz? Bardzo wymagający, myślę, że każdy to z zawodników to potwierdzi. Trenerem, który ma jasno określony cel tego, jak ma jego drużyna grać i myślę, że to było widać. My już pracując z nim kilka lat wiedzieliśmy, tak naprawdę znaliśmy się bez słów w tym ostatnim roku. Każdy wiedział, za co odpowiada na boisku i to, że ta nasza gra była bardzo poukładana. Może w pewnym sensie monotonna, bo też takie zarzuty były, ale proszę mi uwierzyć, że dla każdego z przeciwników grając z taką drużyną jest jeszcze ciężej, bo my prostych piłek tak naprawdę nie oddawaliśmy i głupich błędów nie robiliśmy. I to jest zasługa ogromna Nikoli, że był bardzo konsekwentny, bardzo wymagający, bo ten czas, który z nim przeżyliśmy, to proszę mi uwierzyć, że było ciężko i na treningach czasem nakładał na nas większą presję niż ta, którą później mieliśmy w meczach. Świetna sprawa mieć takiego trenera i bardzo dobry, bardzo doświadczony życiowo, można tak powiedzieć, człowiek. Myślę, że widać to po wszystkich wywiadach, których udziela, że nie tylko o siatkówce ma ogromne podejście, ale jest też bardzo dojrzałym człowiekiem, mężczyzną. Powiedz, jak się zaczęła twoja przygoda z siatkówką? W wieku 9 lat tata mnie zabrał na treningi. Wtedy była to mini siatkówka, czyli takie kompletne podstawy. No i tak zostało już to dłużej ze mną. Ja też praktycznie od urodzenia się tym interesowałem, kiedy oczywiście byłem świadomy tego, co się dzieje dookoła. Mój tata grał amatorsko, więc jeździłem z nim na turnieje. Już od najmłodszych lat mogłem się zarazić tą pasją do siatkówki. Dość wcześnie zacząłem, rodzice mnie bardzo mocno wspierali w tym, więc miałem dużo szczęścia. Twoi rodzice są architektami i o małe włosy też byś chyba nie został architektem, jednak sport, siatkówka to wygrało. Tak, no były takie myśli, no każdy, myślę, młody człowiek gdzieś wchodząc w pewien wiek i w pewien etap w swoim życiu zastanawia się, co by chciał robić w przyszłości. Oczywiście miałem dwie takie drogi, właśnie ta architektura, ale na tyle dobrze mi szło w sporcie i tak te szczeble pokonywałem, że w tym momencie, kiedy tak naprawdę trzeba było już ostatecznie podjąć wybór, ja już grałem w klubie plusligowym w wieku 17 lat, więc wybór był dla mnie prosty i cieszę się, że tak się skończyło. Na inne rzeczy też będę miał na pewno czas, bo sport uprawia się dość krótko i tak naprawdę w perspektywie całego życia jest to chwila, a później jeszcze będzie dużo czasu na inne rzeczy. Z tego, co widziałem gdzieś na Instagramie, w twoich mediach społecznościowych, twoją pasją też jest, oprócz oczywiście siatkówki, gra na pianinie. Zresztą widziałem fragment i wszyscy chwalili, wszyscy byli zachwyceni. Gdzie się nauczyłeś grać? No to od razu podkreślę, że to jest zupełnie amatorska gra i jakby ktoś znający się tak naprawdę na muzyce, na pianinie, grze na pianinie to usłyszał, to pewnie by się złapał za głowę. To nie jest nic wielkiego. Ja się podstaw nauczyłem właśnie też będąc dzieckiem. Moja sąsiadka była nauczycielką w szkole muzycznej, więc rodzice też mnie wysłali drzwi obok, żebym nauczył się podstaw. Też rok chodziłem, nauczyłem się podstaw i potem po jakimś czasie stwierdziłem, że fajnie byłoby do tego wrócić i znając już podstawy, oczywiście jest bardzo łatwo zacząć. Tak to się rozwija, ale to nie jest naprawdę, proszę mi uwierzyć, to nie jest nic wielkiego, nic czasami wygląda na trudniejsze niż rzeczywiście jest. A nawet pamiętam, kilku kolegom poleciłem, zaczęli grać i bardzo szybko robili postępy, także pewnie wcześniej by sobie tego nie wyobrażali, więc trochę wygląda to najbardziej skomplikowane niż rzeczywiście jest. Marcin, to jeszcze zapytam na koniec o twoją ksywkę Elvis. Patrzę na ciebie i no nie przypominasz za bardzo Elvisa. No tak, to się wzięło z tego, jak pojechałem na kadrę małopolskie, byłem dzieckiem i wtedy miałem dłuższe włosy, rodzice też mnie troszkę zaczesywali do tyłu i podobno wyglądało to jak fryzura Elvisa Presleya i tak już zostało, tak mnie koledzy nazwali, zostało do dzisiaj, ale mi się podoba, więc jest okej. Z Elvisem Marcinem Januszem rozmawiał Norbert Michalak. O rajdach samochodowych teraz będzie mowa, proszę Państwa, bo w Rajd Śląski w tym roku był ostatnią rundą zarówno Mistrzostw Europy, jak i Mistrzostw Polski. Na miejscu jest Tomasz Mandra, ekspert motoryzacyjny. Tomku, witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. O, tam dużo się zawsze dzieje ciekawego. Jak widać, rajdy też są czasami obecne. Czy były emocje i czy polscy kibice mieli powody do satysfakcji, choćby w Mistrzostwach Europy? Były bardzo duże emocje. Kibiców zebrało się wyjątkowo dużo, zwłaszcza podczas prologu na ulicach Katowic, w samym centrum stolicy Górnego Śląska w piątek, ale było ich również dużo na trasie. A powody do radości, no chyba są, ponieważ co prawda rajd wygrała włoska załoga Andrea Mobellini i Virginia Lenzi na Skodzie Fabii, ale na drugim miejscu przyjechali Brytyjczycy John Armstrong i Aaron Tracy w Fordzie Pieście i na trzeciej pozycji finiszowali Hayden Paddon i John Kennard w Hyundaiu i20. Niewiele, bo tylko 4 sekundy zabrakło od miejsca na podium Mikołajowi Marczykowi i Szymonowi Gospodarczykowi, którzy również startowali z Kodą Fabią, ale z czego my się najbardziej cieszymy? Nie tyle z tego czwartego miejsca, które jest jednak miejscem w czołówce w tej rajdowej europejskiej elicie, ale z tego, że po całym sezonie Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmują trzecie miejsce i zdobywają tytuł drugich wicemistrzów Europy. Przypomnijmy, Rajd Śląska to była ostatnia runda tegorocznych Mistrzostw Europy i dlatego w tej chwili mamy już rozdanie pucharów. Za chwilę tutaj pod Stadionem Śląskim na specjalnej rampie mamy właśnie wręczenie tych okolicznościowych pamiątek, które są pamiątkami nie tylko z rajdu, ale także finiszującymi, podsumowującymi tegoroczny sezon. I tak jak mówię, jest duża radość. Mikołaj Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem, trzecią załogą Starego Kontynentu. A jak na naszym podwórku krajowym? Jakie rozstrzygnięcia? No właśnie, Rajd Śląska stanowi także ostatnią rundę rajdowych samochodowych mistrzostw Polski i tutaj bardzo taktycznie pojechała załoga Jarosza Szeja i Marcin Szeja. Bracia z Ustronia startujący z Kodą Fabią wiedzieli, że im do zwycięstwa w całym serialu wystarczy zająć miejsce w czołówce. Tak się też stało, przyjechali na miejscu trzecim w klasyfikacji polskiej za Mikołajem Marczykiem i Grzegorzem Grzybem, obrońcą tytułu z ubiegłego roku i w ten sposób Jarosław Szeja i Marcin Szeja zostali po raz pierwszy w swojej karierze nowymi mistrzami Polski w klasyfikacji generalnej. Tak jak mówię, Rajd Śląska, warto może jeszcze dodać, że wskoczył do kalendarza Mistrzostw Europy, dlatego że nasza sztandarowa impreza, czyli Rajd Polski, który rozgrywany jest tradycyjnie na mazurskich odcinkach szutrowych, powrócił do kalendarza Mistrzostw Świata, niestety póki co tylko jednorazowo i dlatego Rajd Śląska awansował w jego miejsce do jako rundę Mistrzostw Europy i dzięki temu po raz pierwszy w imprezie, która jest rozgrywana od 2017 roku, mieliśmy możliwość oglądania najlepszych kierowców i pilotów rajdowych Europy. Tomku, bardzo Ci dziękujemy za te relacje. Tomasz Szmandra, ekspert motoryzacyjny, zarażony rajdami i zarażający rajdami. Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine's stall and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. kwadrans do godziny 19, a my teraz szybkim lotem przenosimy się za ocean. Amerykanie towarzysko zagrali z Panamą, zagrali w piłeczkę. Tak jest. Mhm. Spotkanie to ma być podobno początkiem złotych czasów dla pogrążonego w kryzysie sokera. W roli selekcjonera tego kraju zadebiutował uznany Argentyńczyk, ostatnie lata pracujący w Europie, Mauricio Pochettino. O tym wszystkim Jan Pachlowski. W 48 minucie Amerykanie objęli prowadzenie 1-0. W 94 minucie Ricardo Pepi ustalił wynik meczu z Panamą na 2-0. Po rozegranym ostatniego lata w Stanach Zjednoczonych Copa America tutejsze media biły na alarm. Gospodarze Amerykanie nie wyszli z grupy, nie zrobili żadnego postępu od 2 lat, a przecież to jeden ze współgospodarzy Mundialu 2026. Zwolniony został z funkcji selekcjonera Greg Berhalter. Kadra USA przez 2 miesiące zostawała bez przywódcy. Kilka tygodni trwały negocjacje z Mauricio Pochettino, który został zwolniony w czerwcu z Chelsea. Obie strony doszły do porozumienia. Argentyńczyk ma za zadanie przygotować Amerykanów do Mundialu i dać nadzieję wszystkim kibicom, którzy powoli zaczynali ją tracić. Zrobiliśmy pierwszy krok wygraną z Panamą. Teraz może być już tylko lepiej, powiedział na konferencji prasowej Mauricio Pochettino. Widziałem w mojej drużynie, jak potrafi być skupiona i skoncentrowana, aby realizować nakreślony plan, dodawał szkoleniowiec. Wobec braku sukcesu amerykańskich piłkarzy, Federacja Piłkarska Stanów Zjednoczonych w perspektywie Mundialu, który w 2026 roku odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, nie zważając na koszty, musiała zatrudnić uznanego szkoleniowca, dlatego wybór padł na Pochettino, komentuje znawca amerykańskiej piłki nożnej, dziennikarz z Nowego Jorku Tomasz Moczerniuk. Federacja Amerykańska nie miała wyjścia. Musiała zatrudnić znane nazwisko i musiała zatrudnić kogoś, kto jest głodny tego, żeby też coś udowodnić i będzie w stanie nadać tej drużynie nie tylko styl, ale i charakter. Bo to Amerykanie stracili tak naprawdę od Mistrzostw Świata w Katarze. Bo mówi się, że obecna generacja piłkarzy amerykańskich jest najbardziej utalentowana w historii. Przybycie Mauricio Pochettino na stanowisko selekcjonera męskiej reprezentacji USA w piłce nożnej przyniosło falę świeżej energii, odnowioną nadzieję po straconym lecie i wzrost ekscytacji przed Mistrzostwami Świata 2026, pisze po wygranej z Panamą dziennik Washington Post. We wtorek Amerykanie towarzysko zagrają z Meksykiem. Z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Skoro mowa o piłce nożnej, skoro mówiliśmy o naszych piłkarzach, którzy wczoraj przegrali 1-3 z Portugalią, a we wtorek zagrają z Chorwacją, to powiedzmy też o innych silnych reprezentacjach, bo w końcu jesteśmy silną reprezentacją, na przykład o Belgii, która zremisowała z Włochami w czwartkowym meczu piłkarskiej Ligi Narodów. Czerwone Diabły dość szczęśliwie uratowały remis, a komentatorzy krytycznie ocenili przede wszystkim pierwszą połowę, a jutro Belgów czeka trudna przeprawa. Mecz z Francuzami, z którymi w tej edycji Ligi Narodów już przegrali. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Była pierwsza minuta meczu, kiedy Włosi strzelili Belgom bramkę. Katastrofalny, niepokojący i śmieszny. Tak początek meczu w wykonaniu Czerwonych Diabłów określili komentatorzy sportowi. Po 24 minutach było już 2-0. Belgowie starali się odrobić straty, ale niewiele z tego wynikało. Aż do 40 minuty, kiedy pomocną dłoń wyciągnął Pellegrini. Bezmyślny faul i czerwona kartka. Później sprytnie wykonany rzut wolny i Belgowie zdobyli pierwszą bramkę. A w 61 minucie wyrównali. Włosi grając w dziesiątkę stracili impet. Belgowie próbowali jeszcze strzelić gola na wagę zwycięstwa, ale brakowało dokładności. Po meczu w studiu telewizji RTBF gra Czerwonych Diabłów została oceniona negatywnie, nie licząc kilku zrywów. Surowo oceniona została też taktyka trenera Domenico Tedesco. Filip Albert, były piłkarz, obecnie komentator, na pytanie, czy czerwona kartka uratowała głowę Tedesco, bez wahania odpowiedział. Zgadzam się, gdyby Włosi do końca meczu zagrali 11 piłkarzami, zostalibyśmy pokonani i to wysoko. Jego zdaniem Domenico Tedesco powinien zakończyć pracę z belgijską reprezentacją po nieudanych mistrzostwach Europy. Czarne chmury nad trenerem Czerwonych Diabłów zbierają się już od dłuższego czasu. Z kim się mógł pokłócić w drużynie, już to zrobił, padają komentarze. Jutrzejszy mecz z Francją może być kolejnym gwoździem, jeśli Belgowie przegrają. A sam Domenico Tedesco, tak jak przed meczem z Włochami, tak i przed jutrzejszym spotkaniem, jest optymistą, ale podkreśla: musimy być odważni i kiedy zdarzają się sytuacje, musimy je wykorzystywać, bo nie będzie ich dużo, więc jeśli zdarzają się okazje, musimy zdobywać bramki. Nie będziemy w stanie naciskać na Francję przez całe 90 minut, więc ważne jest też, by dobrze bronić się w polu karnym. Ale faworytem jutro jest Francja, aniżeli przebudowywana Belgia bez kilku kluczowych zawodników: Courtois, De Bruyne czy Lukaku. Z Brukseli dla trzeciej strony medalu Beata Płomecka. A teraz Niemcy. Wczoraj wygrana 2-1 z Bośnią i Hercegowiną. Jutro zagrają z Holandią. No a będzie też wspomnienie o tym, że Lukas Podolski pożegnał się z kibicami Kolonii. Reprezentacja Niemiec nie ma najtrudniejszej grupy w Lidze Narodów. Świadczy o tym fakt, że jest w niej na przykład Bośnia i Hercegowina. Mało kto jednak spodziewał się, że Smoki na własnym terenie w Zenicy postawią tak trudne warunki. Rozmontowanie defensywy Bośniaków zajęło podopiecznym Juliana Nagelsmana dwa kwadranse. W 30 minucie Denis Unda wstrzelił pierwszego gola, a po 6 minutach miał już doppelpack. I to wszystko, na co było stać niemiecką ofensywę, pomijając dwa nieuznane trafienia. W drugiej połowie spotkania Bośniacy wzięli się do pracy. Edin Dzeko zdobył kontaktową bramkę i zrobiło się gorąco. Ostatecznie Niemcy wygrali 2-1. Nie było jednak łatwo, mówił bohater meczu Denis Unda. Bośniacy grali naprawdę dobrze, szczególnie gdy strzelili gola. Chcieli pójść za ciosem i gdyby im się to udało, publiczność oszalałaby, a my mielibyśmy kłopoty. Końcówka była dla nas naprawdę trudna, ale ostatecznie udało nam się zdobyć 3 punkty. Niemcy z dorobkiem 7 punktów prowadzą w tabeli grupy A3. Jutro piłkarze Die Mannschaft podejmą w Monachium Holendrów, a w Kolonii piękne wydarzenie. W czwartek na wypełnionym po brzegi Rhein Energie Stadion odbyło się pożegnanie legendy mistrza świata z 2014 roku. Lukas Podolski, ein großes und ein starkes Stück. To był mecz benefis Łukasza Podolskiego. Urodzony w Gliwicach, słynny niemiecki napastnik zaczynał wielką karierę w FC Köln, a kończy ją w Górniku Zabrze. Köln i Górnik zagrały ze sobą, a Podolski wystąpił w obu zespołach. Na boisku takie gwiazdy jak Manuel Neuer, Kevin Grosskreutz czy Per Mertesacker. Na ławce trenerskiej Jan Urban, Joachim Löw, Hansi Flick czy Andreas Kübke. Do tego przyjaciele z boiska jak Sławomir Peszko, który został zapytany o to, czy Podolski rzeczywiście jest abstynentem. Oczywiście, ja zawsze pamiętam od tego, że był moim kierowcą. Dużo śmiechu, ale też mnóstwo emocji. Podolski podziękował kibicom, nie kryjąc łez wzruszenia. Tylko najwięksi piłkarze mogą liczyć na takie podziękowanie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dziękujemy Filipowi. Wcześniej Beata mówiła o Belgach, to teraz o Francuzach, z którymi Belgowie jutro zagrają w hicie czwartej kolejki. Przed meczem nastroje trójkolorowych są nie najlepsze. W czwartek rozbili Izrael 4-1, ale nie rozwiało to wątpliwości, które narosły ostatnio wokół kadry Didiera Deschampa. Wybuchła też afera wokół nieobecnego kapitana drużyny Kiliana Mbappe. Na razie nie ma mowy o kryzysie. Jesteśmy w okresie przejściowym, przyznał jednak po meczu z Izraelem trener Deschamps. Na papierze sytuacja Francuzów nie jest zła. Zagraliśmy poważnie. To rodzaj meczu, w którym rywal nie ma nic do stracenia, a my wszystko. 4 gole w jednym meczu. Dawno nie przydarzyło się nam coś takiego, przekonywał szkoleniowiec. Francuzi zajmują 2. miejsce w grupie. Włosi wyprzedzają ich 1 punktem, a Belgowie tracą do nich 2 oczka. Czerwone Diabły nie są im straszne. Ostatni pojedynek tych drużyn zaledwie miesiąc temu w Lyonie zakończył się pewną wygraną Les Bleus 2-0. Od tego czasu zmieniło się jednak wiele rzeczy. Najpierw Francuzi stracili zawodnika, który był mózgiem zespołu przez niemal 10 lat. Z głębokim wzruszeniem ogłaszam, że odchodzę na emeryturę jako piłkarz reprezentacji Francji, ogłosił pod koniec września Antoine Griezmann. Jedną z przyczyn jego niespodziewanej decyzji miała być przegrana walka o opaskę kapitana z Kylianem Mbappé. W tym samym czasie rozpętała się afera wokół napastnika Realu Madryt, który nie został powołany na październikowe mecze Ligi Narodów. Oficjalnym powodem jest kontuzja, ale piłkarz wrócił już do gry w klubie. Ma problem, który nie jest poważny, ale który wymaga leczenia, by odzyskać siły, tłumaczył kilka dni temu Didier Deschamps.